أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. سورة بني اسرائيل کے اغا امور ذکر کئے چاغا سبب درادو دا عذاب دنیا کی گرزی. یو ہمیشہ پو گناک لکے دل کہ شرکی او کنور گناہو نہیں توبہ نو باسی ناغل اللہ دنیا کی سزا اور کئے. دویم انکار او حتک دا موجزو چاچ دا موجزو نے انکارو کو بیزتی اکڑا ناغل اللہ دنیا کی سزا اور کئے. پائے حالت دا سمودیانو بیان کو تدیز اینا دریم ایسد و صورت او آغا دریم سبب درادو دازاب چاگا اخراج و رسول عن البلاد سبب لنزول عذاب. انبیاء علیہم السلام او حق پرس دکل و نوخل سبب درادو دازاب دنیا کی گرزی. حقورا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھتا مکی نے اوخ کو کفارو نبو کفارو اللہ کم حالت راوستے دا قاسالی پیرالا لگتن دا پیرالا تردے حد پورے چھ بیا بے اخبر بول خولل دا سے حالتوں نے پی اللہ راوستے دی دا کمو مزارے سنا چھا اکبرو سلما اوخ کرے شو د کومو زینو ناچه علماء او تربا او کریشی دي آغا مدارس الله نه دی آباد کړی بیا بوغاب او خل وضاف لانے دی وضاف لانے نندارا مدرسو حالت وګورا چاله سره کم عمل وکړي نو دا سبب د راتو د عذاب ګرځي. آیات شپږ او یا نمبر آیات دی 76 سورۃ بنی اسرائیل پنزل سم پارا. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ قَالُوا يَا كَافِرُ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ چوہوی تعالی را قریب دے کافر پر خوہوی تعالی را یری بتال را تمکے دزمکے نا لیخرجو کمنا تیر پارا چوباسی تعالی را دینا تابا خوئوئی تابا یرئی دزمکی نبذی اوباسی ویز اللہ یلبسونا خلافک الا قلیلا پدا وکی وغبتی نگی دیستان رستو پا مگگی الا قلیلا مگلگ. پیغمبرا چکلے توخ کلے نستاد اوخکل نروس ریب پاگی دے کی وقتی نگی بیا تارنگی یواز پیغمبر نا هر پیغمبر هغه د کلو نو وکړي او دا قسم کړي او صورت ابراهيم ګوره هر یو بدملا حکومت او کرام بیا له مسلام مقابله کړي قسمونه همیشه کفارو کړي. دیال سمات دیال سمې پاره صورت ابراهيم ګوره وقال الذين كفروا لرسلهم لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا وَايَا كَسَان چ کفر کړي انبیاء او تا کفار او امیشا انبیاء او ته ویل دي لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا خامغه وب باسو من تاسو د خپل زمکنا وبرخو او لتو د نبی ملتنا یا بشی زمن پدین باندې. دارنگی سورت اعراف گوڑے سورت اعراف دنہمی سپارے علم بے مخ شعیب علیہ السلام ته ویلي 88 نمبر آیات ته هم سپاره لومبه کرغه قال الملأ الذين استكبروا من قومي او مالدارو آگزانو جزان غرگرنے او دو قوم دو شعیب علیہ السلام نا لنخور جنکا یا شعیب خامغا او بباسو تا اے شعیب علیہ السلام دو خلزمن کے نام یواز اتنا واللزین آمنو ماک آگزان مباسو جیمان روڑے تاثرا دو خل کلی نام او یا بزمنگ دو دن خبر منے اولا تعود النبی ملتنا نزا سن اشنا خبر نوا پیغمبرانو تیویلو اس حق برستو تموئی ومن من دا ملک اوباسو دکرون اوباسو دکرون اوباسو ونو یریگ پوی خبر واؤخ کسریا بادشاہ وعالم دوی زماد ملک اوزا دکارا سی کار کاؤ اوڑی رخیا آغا لال جماعت کے پناہ آستا جماعت دا چلالے حپل کرے مرے آغازی جماعت دو سے دا بادشاہ تا رپورٹ ملاو شو جا آغا سرے ہونے ہوتے جماعت تلے بادشاہ آرم روخ دے دا ویتا پمانی ویریز دماغ عمل گروزا ویجو خستاز عمل گروتنے ماں یخو پا ملک دا اللہ کیمہ جماعت خوشتہ ملکیت نرے جماعت ملک دا رب العزت دے بادشاہ غلیشہ لیو رجو کمینا وعیز اللہ البسون خلافک اللہ قلیلا پدا وقت دے دے وقت دنگی استان رسوم اگر لگا لگا مولانا روم چلو بلخ رشہن نیکل اوخ کا را کرے اللہ تبا کا او تروسا پوڑو پکی اللہ سے حق برس عالم ندے پیدا کرے سنت من قدر سننا قبل گمی رسولنا کا سنت من قدر ارسلنا پشاند طریقی دایا چا چلی گلی منستانا پوغا دام بی آوز منگنا سنگ میت پوغا لی گلی دا زمان طریقہ دام فلا تجدو لسنتنا تحویلا او بنمو میتا ترقید من دبارا تحویلا ساولی دل زما چکم ترقی دا بایی اغا اولی رولینا دادو دنیا ممبران دی خلق دی اولی رولی کلیجن یو سر دی سبا پل سر دی او سموری مسلحا اکیم سلا دا لدلو کی شم الاغ سکل لیل پابندی گو دمانزا پواخد و زوال دنور کے چکل انور اچھن لی غرمے ٹیم کے انو دماز پی خیمون پابند گا الاغ سکل لے تتیارے دش پی پوری تیارے دش پا پکم مون باندے رازی پا ماسو تن مونزا نو دم ساہا ماز پی خیمون نشورو وشو اچھے مونور اچھن لی بس بخیم یو مازیگر دعا ماخا او ماس ہوتن دا سنون منزونا پا گرال اللہ ویدی پابندی گوا قطال اسوال لاشی پا کتاب کے چه کم صورت دے چه بائی کی دا پینزو منزونو میان راگلے دے تفصیل راگا صورت دے بنی اسرائیل دے مجمل او تفصیل کی صورت روم کرا گرے آگم زلاتا لدلو کی شمس الاغس اللیل و قرآن الفجر و پابندی گواد مند سبا قرآن الفجر نمراد سحر منزا ہے ذکر سحر فمنز کی امام قرآن دیر ہوئی اگر ورالی تلاوت گئی نزکر تعبیر تک قرآن سرہو کا دیسا ہم متقل آزیری گی ننو گورا اکثر چبان کچھ زہار خلق گودئی جماعتون خالی کنونو کی خلق گودئی بیٹکنو کی خلق گودئی حدیثون یاد نو چھ نبی علیہ السلام چھ کم انسان تاجد یا منتبا نسید نو شیطان دا غب پکوکی متیازر کئی پر من حدیثون ریو کنام ان قران الفجر كان مشهودا بشک مند سبا قران د سبا مند سبا اریدا حاضر شي فرشته زګر سحر مزدا او د ماجګر مزدا فرشته حاضرېږي کثرت سره زګر په دې دوه ټیمونو کې فرشته بدلېږي یو د سحر په ټیم کې یو د ماجګر نو د سحر ټیم کې دواړه ډیوټواله فرشته وي او ماجګر ماجګر مزدا او فرشته مرضی چاره په ډیوټي د شپې باندې اولګي نو موږ ګره بیا ډیوټي سره کوي او دې دا فرشته ماجوريږي چاره د ورځې په ډیوټي باندې وي او هغه موږ کې بیا برخيږي لګاهدي سراجي بوغاری او مسلم کې روایت ده یتعذبو نبیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنار یو بل بزیراجی پتازو کی فرشتی رش پی او دردی ویج تبیون فی صلات صبح او دا فرشتی جمنگی بموند سبا و صلات العصر او بموند مازیگر کی فیار جلزین باتو ہاں نبی آفی جا فرشتی چانش پتے رکر رفی کم پتازو کی نتپوز آغین رب گئے ادا اللہ پاہے خبوئے چھے کیف ترکتم عبادی فرشتو دو ساہری منزو کو نمازگر منزو دو امامت سرو کو دو آغی بر اخیری چھے کمی ڈیوٹی پورا کرے را اللہ پہ تپوز کئے کیف ترکتم عبادی سرنگ پر خود زمان بدنی گانتا سو فکم حالت کیوں ہاں نو آغا فرشتے اور دوئے چھے دم منز کرے نو آغا فرشتے بوئے وَایَوْ قُولُونَا وَایَوْ فرشتے اللہ تا اَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُّونَ وَتَرَقْنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُّونَ اللہ چھے من ڈیوٹے باندتلو رام پو منزلار نمازی گر جماعت سرا او کو اس رازو دو ڈیوٹے نا نشپیم ڈیوٹی پورا کرے گا نو سحر په مونږ بیا ولاړو موږ په داسې حالت کې خلک پریښودو چې د سحر مونږ کې حاضر وو د مازیګر مونږ کې حاضر وو نو چې د سحر مونږ کې ته لایو نو د مازیګر نو فرشتې به دا وویل الله دا ابسو یا هو مونږ له شه ونه سحر جمع کې دوه یا درې سرور کسان ولاړې څوک مونږ نه کوي نو خلق ځان نه قد دا عبادت ګرځولې کوزګار هو مونږی کپه طبیعت یې لګي هو مونږی کله نو نه نه دا درې پنځو ټیمونو کې الله په موږ عبادت لازم کړو او دا پنځو ټیمونه دا د غفلت دي نو الله یاد کا چې غفلت نه ختم نشي سار پاسه کې ټول شپه غافل پاتې شي دوی نو پاسه کا او د سوګه اللہ یاد کے منزو کا تلاوتو کا چه غفلت دا نہ ختم شرش پہ بیا نیم اورز روانا گا نیم کار کو مشغول ہوئے و فوراً دا چنرو چلے دا بانگو شو منزو کا اسے نا غفلت دا بان سوخ را گئے دا نیمی رزے اللہ یاد کا چه غفلت دا بان دا نیم اورز رانشی بیا مازیگر بانگو شو ورس پہ ختم دو دا خلی کی سادو نہ گئی ایسے نہ چھتا پیدا ہوا کی منز پرے نہ دے انتظار سے حساب دا عبادت ہوگا تیارے لگی شپا ختم راضی رز شدمی گی ماقام ٹیم خلق ار مقام تا روان دے اقبل زیتا سو کیوں زیل زیو بھمند روان دے سو پر زیل زی نو دا وہم دا غفلت دے اللہ آت کا چھپا غفلت کی پادنی شی ما سوتن من جبانگو شو من زکا زکا تابان رستو غفلت رازی او تکی گی ندو تکی دو نمخ کی من زکا زکر اذکارو کا او تس قسم لا چه غفلت رو بانے رانے شی دا ہر یو من سپلا فلسفہ را دے پا دی سکوی او با زکا پاوتا سے او کو کبی اوتا سے صرف آگا آتت دے نخل کو وَنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا بِشَكَا لُسْتَلْدُ قُرْآنَ دِلْتَ حَزْرِ شِوِ فَرِشْتِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَتْ بِي نَافِلَةً لَكْ او باز سیدش پینا وی فارے گوا پر قرآن بانے دان ابلی عبادت دستا دپارا دشپیم وی خیا لگا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام بچو دشپی سولا منزو کو نو دور وقت بیا خوب کو او چو سولا وقت بے دشپی خوب کو نو بیا دور وقت سکا عبادت کو نو عبادت تا پاوند دشپی پاسے گرو را تحجد کو خیر دیکھو دیر نہیں نو تو بان ننمہ گھنٹا ہوما کی پاسے گا واظب اللہ یادون اترکا تسلورکا تمنزو کم نفل تلاوت بو کما ومن اللیل فتحجد بی نافلت اللگ اگا منت فرض نپاسے گی نو تحجد بس پاسے گی او بازی سیرش بینا فتحجد بی ویخوالے گوا وجود دزان خوب لرے گا سترگو نا خوب لرے گا طالب خوب درزی خو خوب زان نمبر آوالا فوراً چه بانگوش کمبل لرے گا بستر لرے گا و باسے گا دان افلی عبادت دستا و پارا پیغمبر استا و پارا زیادی عبادت تو پتا لازم دی قریب اللہ چوبری گیتا نرستا رب مقام محمودا آغاز استایلی شویتا گورا چاچه دشپی عبادت کرے ناغل اللہ علی مقام اور کرے رے دنیا کیوں مواخر کیوں تعلیل و خلق اسے گرزے درے نرے تا دشپی پہ عبادت دنو باندے عسا ربو اعزا ایبا سگا ربو گا مقام محمودا وقلو آئز ما ربا ادخنی مدخلت صدقین دنکی مال رازی تو دنکی دو رشتی آوتا فطول کارو کی میاتی آوئی چار کار پا زمان کہ اللہ پا صدق میں دنکا درور آنو نشی دوکر آنو نشی خیانت آنو نشی وآخر جنی مخرج صدقین او باسی مال را پوخ کرو رشتی آو باندی اللہ یوزی تزمن پا توحید میں دنکا یوزے نظم انا با توحید مرو باسا لوی رشتاف توحیدو وجعلی من لدن کا سلطانا نصیرا او مقرر کا لازم آد بارا او گردو مارا یاد طرف اقبلنا دلیل امدادا اللہ مالا غلباو دلیل را کا اللہ زمان امدادو کا قرآن پیغمبر جا رہا قرآن حق وزاحق الباطل ختم شو باطل باطل ختم شو حق رائے قرآن ان الباطل کان زہوقا بشکا باطل دے ختم دن کے باطل ختمی تکل یو قرآن چگہ یوزے کوالے شو آج ایک شرک و بتت بیانی شباتے کے رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةُ الْمُؤْمِنِينَ اور علیہ من دا قرآن آر احکام چاہ شفا دا اور احمد دے دا پرد مومنانو علیہ من دا قرآن آر قرآن چاہ شفا دا صحیح علاج دے دا بدن دا پارا اور احمد دے دا پرد مومنانو قرآن سبب در رحمت اندے ان فی ذالک لرحمہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اور نجاتِ ظَالِمَانُ لَرَحْمَةَ تَوَانًا چھو سورہ وقت دیگنو تاوان سیوا گئی وَإِذَا أَنْعَمْنَا لِلْإِنسَانِ أَعْرَضَ کلا چھ احسانو کو منگا پہو انسان بانے دے راس گئی وانا اوالی بجانبی بخفل علق باندی وَإِذَا مَسَّهُ شَرُّ كَانَ يَعُوسَ او کرا چھوڑا جید را تکلیف نویده نا امید وَاَبِنَ مَرَا كُلُّ نَارِيُ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِ عَمَلْ دِكَئِ بخفل طبیعت باندی عَلَى شَاكِلَتِ بخفل طریقہ باندی ماوردوی فی عَلَى طبیعتی دار جا اخفل طبیعت دے اخفل عمل دے سوکے سنگا کے سوکے سنگا کے نالاو ادا سے بانے کے زماد پیغمبر پتر قبہ عبادت کے اخفل اخوہ بانے کے فربکم آلمو بمن ہوا آدھا سبیلا رستا زو خبوی باچا چارا دینا من دن کے رید لارے گورا فتحجت بھی نت حجود دشپے عبادت دوئے نوام مزگوا اتر کاتا منو دا پیغمبر پاک نا دشپے ثابت دے نتا حجدو آج بو بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہا نا تپوس شو چا دا پیغمبر دشپے عبادت سورا لے ناوئے ہاں دشپے عبادت دا غیب بارک زمانہ تا پوس مکوا دا غیب حسن دا غیب روک دوائی و دا غیب دیوالی دا مزناک سلور ارو سلی اربان اربان سلور سلور رکات من بیکاو آبادو کے یعول اس راجی ندر رکات بے اسر ویترک لیا نو یعول اس رکات شو نو باز خلق دے اتو رکاتنو نترائے ثابت ہے دل اتراو باز نشتن مل مسئلہ دا ترائیش اللہ کاتر کم روایت خلق پیش گئی البانی نو ناغی پاغی چرح کرے و داغی جوابو نبیا محدثین گئی چھتے پیغمبر پاک نے نفس تعداد در رکاتنو ثابت نرے آئیوش پہ کری پدویم اشپا پدویم آلک دیرے دن آغا پرے خود چھپا خلق و فرض نشی